सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है संस्कृत कक्षा में या सॉरी प्रथमावृत्ति कक्षा में अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से परमात्मा के आशीर्वाद से हम सभी जो है द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? अजय पिछले पाठ नहीं है तो अब जो है हम रुदा विदा मूषा ग्रही स्वपी प्रच्छा संस्था ये चल रहे थे। ये क्यों ऐसा हुआ? रुदा विदा मूषा ग्रही स्वपी प्रच्छा संस्था इस सूत्र पर हम जो है विचार कर रहे थे और इस पर हमने जो है त्वा प्रत्यय जो है त्वा प्रत्यय जो है इसकी हमने सिद्धि कर दिया था। त्वा प्रत्यय को करके तो वह है रुदित्वा विदित्वा मुषित्वा गृहित्वा सुप्त्वा पृष्ट्वा पृष्ट्वा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए वो जुड़ी हुई थी पर तो पता नहीं क्यों है। तो इसमें हमने आपको जो बताया था जैसे पृष्ट्वा है प्रच्छजिप्सायाम है इससे जो है त्वा प्रत्यय किए हैं पृष्ट्वा बनाने के लिए और त्वा प्रत्यय जो किए इसको जो है हमने बताया था कि जैसे पृष्ट्वा तो छो सुरनाशके से जो है यहाँ पर छो सुरनाशके से जो है छ और व के स्थान में श और ऊठ होता है। अनुनासिक और झलादिक के गीत के परे रहते हैं। झलादौ कंगति च प्रत्यय पड़ता है तो ये भी प्राप्त है। और ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह ये भी प्राप्त है क्योंकि ये छकारांत और शकारांत मन ब्रज धातु भ्रज धातु सी धातु मृज धातु यज धातु राज धातु इत्यादि जितने भी और छकारांत सकारांत जो है उनके उनको जो अंतिम अल है उसके स्थान पर जो है मूर्धन्य ष होता है, वो झल के पर रहते, वह झल के पर रहते और पद के अंत में। ओहो रुक जाए, गुरुकुल में भी कट गया। झल के परे रहते और पद के अंत में, तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि ठोस नाश के साथ करेंगे या सीधे ब्रज ब्रज श्री मृज या जरा भैर श्याम श कर दे, ये है प्रश्न। हमने कल बताया था ना आपको कि ये हमने आपको बताया था कि भाई इसके संबंध में कल आपको बताएंगे। तो इस पर जो है हम आज विचार करेंगे, विचार कर रहे हैं। पहले एक बार में गुरुकुल वाले को सुनाई दे रहा है। हेलो, चलिए जी। हाँ तो अब यहाँ पर देखो फोसुरनास्केचा जो है ये बता रहा है, हमने कल बताया था ये 6-4-17 नंबर जो सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 17 नंबर जो सूत्र है, वो कहता है कि छकार और वकार के स्थान में, छकार और वकार के स्थान में यथासंख्य श और ऊठ प्रत्यय होता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि स्काइप कट जा रहा है, स्काइप में आज जो है कोई खराबी ये लग रहा है। वो लोग उन लोग को बोलिए जुड़ जाने के, इसमें बस दाजी के अभी को। सर जी आपका तो ऑफलाइन दिखा रहा है इस टाइम में। हमारा ऑफलाइन दिखा रहा है। हाँ सर जी। अच्छा अब तो अब आ गया। एक बार अब देखिए अभी भी मैं तो दिखा रहा होगा। हाँ अभी भी ऑफलाइन ही दिखा रहा है। पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है, तो इसी में जुड़ जाए, बहुत कोई बोली इसी में जुड़ जाने के लिए उनके स्वाति बन फोन से जुड़ गया जी। मेरा साइट से नहीं कर सकती, मैंने फोन से हूँ अभी सुन गए जी आपका क्लास जी। तो वो सूर्यनाथ के कहता है कि छकार और वकार के स्थान में क्रम से जो है श, छ के स्थान पर श तालव्य श, व के स्थान पर ऊठ, ये आदेश होते हैं। शर्त है अनुनासिक तादि प्रत्यय परे हो, मतलब अनुनासिक परे हो, अनुनासिकादो झलादो कर्म, मतलब अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो या पी प्रत्यय झलादि के गीत परे हो, पी प्रत्यय अनुनासिक प्रत्यय परे हो या पी और झलादि के गीत परे हो, तो ये होता है। तो यहाँ पर देखो जब आप प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है, जब प्रच्छ धातु से आज वहां नहीं होगा, चलो प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु तो प्रच्छ धातु रख त्वा प्रत्यय किया, त्वा प्रत्यय, तो यहां पर कित प्रत्यय पर है त्वा, कित के पर रहते प्रच्छ जो है ये छ है, झलादी कित कित पर रहते कर रहा है, तो ये झलादी कित है, झलादी कित है, झलादी कित परे है, तो छ अंग जो है, अंग के अवयव जो छकार है, उस अंग के अवयव छकार के स्थान पर शकार हो रहा है। और फिर ब्रज जब भ्रज श्रीज मृज यज राजा भ्रज हम से श को फिर श हो जा रहा है, फिर बन जा रहा है पृष्ठा, ये बन जाएगा। एक तो ये है, मैंने श को श हुआ और त को जो है तो जो है सुना से तो को टॉ कर देंगे तो पृष्ठवा बन जाएगा। और दूसरा है कि सूर्यनाशके सुख को छोड़ करके केवल ब्रज ब्रज श्रीज मृज यज राज जो है तो छकारांत है ही, तो छकारांत है तो छ को श हो जाएगा, फिर स्नान शुरू कर दो। तो फिर सूर्यनाशके से दूसरा मैंने ये दो सूत्र लगाने की क्या आवश्यकता है, जब ब्रज ब्रज श्रीज मृज से हो ही जा रहा है तो सूर्यनाशके करने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न समझ में आ रहा है सभी को? प्रश्न समझ में आ रहा है जी? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया प्रश्न? मतलब ये जब ब्रज से हो ही रहा तो फिर श करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, आप लोग वैसे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो भी बता रहा हूं, ये ब्रज भ्रज श्रीज मृज यज राज भ्राज श्याम से कहां का सूत्र है? अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 36 नंबर सूत्र है। कितने नंबर सूत्र है जी? 36 नंबर सूत्र है, 36 नंबर सूत्र है। और सूर्यनाश के जो 6-4-17 नंबर सूत्र है। एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, ये 4-2-1 नंबर सूत्र है, निकालिए। चौथा अध्याय चतुर्थ पाद, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का पहला सूत्र, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, निकाल लिया? हाँ सर, निकाल। हाँ, तो ये कहता है पूर्वत्रा सिद्धम, बोल रहे हैं पूर्वत्र अव्यपद है, पूर्वत्र जो है अव्यपद है, और असिद्धम अकारांत नपुंसक लिंग, असिद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पूर्वत्रा सिद्धम निकाल लीजिएगा स्वाति बहन जी, पूर्वत्रा सिद्धम 8-2-1 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का पहला सूत्र है। तो पूर्वत्र अव्य है, असिद्धम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, फिर कट गया बेचारा। चलिए क्या कर सकते हैं। तो पूर्वत्र माने पूर्व में, ऐसा अर्थ हुआ पूर्व में असिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम में पूर्वत्र का अर्थ है पूर्व में, पूर्व की दृष्टि में, ऐसा अर्थ हुआ पूर्व की दृष्टि में पूर्व में असिद्धम भवती, पूर्वत्र असिद्धम भवती, ऐसा अर्थ होगा इसका। पूर्वत्र असिद्ध मने पूर्वत्र, तो जहां ये सूत्र बैठा हुआ है 8-2-1 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का पहला सूत्र है, ये जहां पर बैठा हुआ है उससे पूर्व कितने हो गए जी? इससे पूर्व कितने हैं बोलिए? 7 अध्याय पूरा और अष्टम अध्याय का पहला पाद कितना हुआ? 7 अध्याय हुआ कि नहीं? 1/4, जैसे 1 रुपया है, $1 है, उसका 4th जो क्वार्टर है, 4 पाद है उसका पहला चतुर्थ हिस्सा, इसलिए 7/7 अध्याय। मैंने यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वत्र पूर्व में असिद्धम असिद्ध है, क्या आगे वाला सूत्र, अर्थात यहाँ दूसरे नंबर जो सूत्र है, दूसरा जो सूत्र है न लोप सूत्र संजात विभेद सुकृति, यहाँ से लेकर के अष्टम अध्याय का अंतिम सूत्र तक, अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र तक अ अ ये माने न लोप सूत्र से लेकर के और अंतिम सूत्र तक ये सभी असिद्ध है। पूर्व में माने सवा सात अध्याय जो सूत्र है, सवा सात अध्याय का जो सूत्र है, इनकी अपेक्षा से इनकी दृष्टि में जो तीन पाद है वह त्रिपादी असिद्ध है। समझ में आया? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? लालबोध जी, प्रबंध जी, सुबोध जी, समझ में आया, आ रहा है? पूर्व में समझ रहे हो? हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, सूत्र निकाले हो पूर्वत्र सिद्धम, बोलो पूर्वत्र का मतलब क्या है? पूर्वत्र माने क्या हुआ है? क्या जी? मैं बोल रहा हूं तत्र माने क्या है, बोलो। तत्र माने वहां, तो पूर्वत्र माने पूर्व, तत्र माने हुआ वहां, तो तत्र के स्थान पर पूर्वत्र कर दिया, वहां पर यहां पर भी तल प्रत्यय है, तो तत्र का मतलब है वहां माने उसमें, तत्र का मतलब वहां का मतलब वहां माने उसमें, ऐसे पूर्वत्र माने क्या हुआ? पूर्व में नहीं हुआ? पूर्वत्र का मतलब क्या हुआ? पूर्व में असिद्धम अस्ति, असिद्धम भवति, भवति जोड़ दो, पूर्वत्र असिद्धम अस्ति, पूर्व में असिद्ध है। तो बताओ जहां ये सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम, इससे पूर्व कितने हैं? इससे पूर्व पहले कितने हैं, कितने अध्याय हैं? सात अध्याय एक पाद, तो इसको क्या कहेंगे, सवा सात अध्याय कहेंगे कि नहीं? यदि आपके पास एक रुपया पच्चीस पैसा हो तो सवा रुपया कहोगे कि नहीं? तो ऐसे ही चार पाद है, उस चार पाद एक हुआ, उसका चौथा हिस्सा सवा हुआ कि नहीं? तो फिर सात अध्याय और अष्टम अध्याय का पहला पाद टोटल कितना हो गया पूर्व? सवा सात अध्याय, सवा सात अध्याय क्या कहेंगे? सभी गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? अजी अच्छा, अब असिद्धम असिद्ध है, सवा सात अध्याय में असिद्ध है, कौन असिद्ध है जी? तो ये पूर्वत्रम आगे के जितने सूत्र हैं उनको कह रहा है, तो इसके आगे कितने सूत्र हैं? द्वितीय पाद का सूत्र है, तृतीय पाद का सूत्र है, चतुर्थ पाद का सूत्र है ना जी? अष्टम अध्याय दूसरे पाद का सूत्र है, तृतीय पाद का सूत्र है, चतुर्थ पाद का सूत्र है, तो ये जो तीन जो पाद का सूत्र है ये इसको कह रहा है कि ये तीन पाद का सूत्र असिद्ध है सवा सात अध्याय के सूत्र की अपेक्षा से, सूत्र की अपेक्षा में उसकी दृष्टि में भाव ये हुआ। समझ में आया? हेलो क्या अर्थ हुआ जी? पूर्व में असिद्ध है, शब्दार्थ ये हुआ, पूर्व में असिद्ध है। तो पूर्व में असिद्ध है का मतलब क्या हुआ जी? पूर्व सवा सात अध्याय के सूत्र की दृष्टि में आगे वाला जो 300 पाद का सूत्र है वह असिद्ध है, ये अर्थ हुआ। समझ में आया क्या? क्या आपने अर्थ समझा इसका? पूर्वोत्तर सिद्धम का दृष्टि में असिद्ध है। असिद्ध मतलब ना के बराबर है, अर्थात असिद्ध का मतलब यह हुआ कि यदि दोनों में कंट्राडिक्शन हो रहा हो, विरोध हो रहा कि पहले कौन लगेगा, तो पहले सवा सात अध्याय वाला लगेगा और उसके बाद यदि लगना होगा तो त्रिपादी भी लग जाएगा। त्रिपादी हो गया द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद और सवा सात हो गया इधर। तो अब उसको और थोड़ा सुंदर भाषा में कहेंगे तो कहेंगे सपाद सपाद सपाद मतलब सवा सात अध्याय के दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है। क्या कहेंगे जी? सवा सात अध्याय के दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है, ना के बराबर है। पहले मने और सरल भाषा में कहें तो सपा सात अध्याय मजबूत है त्रिपादी सूत्र के दृष्टि में, समझे जी? हेलो, अब एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि देखो, प्रधानमंत्री है और डीएम है, इन प्रधानमंत्री और डीएम, डीएम का भी अपना काम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और प्रधानमंत्री, परंतु प्रधानमंत्री का क्षेत्र अधिक है, डीएम का क्षेत्र कम है। प्रधानमंत्री यदि मधुबनी में चला जाए, आपके मधुबनी में, तो पूछ किसकी होगी उस समय? प्रधानमंत्री की पूछ होगी कि डीएम की पूछ होगी? क्योंकि वह स्ट्रांग है, पहले वह, उसके बाद यदि उसकी आवश्यकता होगी डीएम की तो डीएम का भी काम होगा। परंतु यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री की बात होगी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसे ही सवा सात अध्याय मनो प्रधानमंत्री हो गया और ये त्रिपादी जो है डीएम हो गया। दोनों में जब तुलना होगा तो सवा सात अध्याय वाला पहले लगेगा, डीएम वाला बाद में लगेगा काम, समझे? सवा सात अध्याय के बाद यदि डीएम का काम होगा तो फिर डीएम वाला काम हो जाएगा, समझे? तो ये हुआ। अब ये पूर्वोत्तर सिद्धम जो है कौन सा सूत्र है ये समझना होगा, तब आपको और आगे का अर्थ समझ में आएगा। अभी जो अर्थ में बताया ये अधिकार सूत्र मान करके, क्योंकि पूर्वोत्तर सिद्धम अधिकार सूत्र है, ये मान करके। अधिकार क्या होता है जी? जैसे अंगस्थ का अधिकार है तो अंगस्थ का अधिकार हर एक सूत्र के साथ लगता है कि नहीं लगता है जी? हेलो, हाँ। तो अधिकार जो सूत्र है, अधिकार जो सूत्र होता है वह हर एक सूत्र के साथ लगता है। तो यहां पर प्रत्येक सूत्र के साथ हुआ गया, प्रत्येक सूत्र के साथ, प्रत्येक सूत्र के साथ गया और ये कह रहा है कि पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र तो असिद्ध है ही, पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र असिद्ध है। तो पूर्व सूत्र हो गया सवा सात अध्याय, पर शास्त्र हो गया त्रिपादी, वह असिद्ध है, प्रत्येक असिद्ध है पर। अब जो है ये जो अभी ये जो व्याख्या हुई ये परिभाषा के आधार पर हुई, मैं गलत बोल दिया था, उल्टा बोल दिया। पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र असिद्ध है ये परिभाषा सूत्र के आधार पर हुआ, ये परिभाषा सूत्र के आधार पर हुआ कि सवा सात अध्याय के दृष्टि में पर शास्त्र सिद्ध है, पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र मैंने पूर्व सवा सात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध है और अधिकार सूत्र के कारण प्रत्येक सूत्र में जाएगा तो तीन पाद के सूत्रों में भी तीसरे पाद के सूत्र में भी आगे आगे वाले सूत्र पीछे पीछे वाले सूत्र के दृष्टि में असिद्ध है। त्रिपादी में आप निकालो, जैसे मान लो इधर देखो, ये पूर्वता से धम के आगे क्या सूत्र है, न लोपा सुप स्वर संजातुक विधि सुकृति है ना, और उसके आगे क्या सूत्र है बोलो जल्दी से, अस्तित्व निकाले हो कि नहीं, नमुने लोपा सुप स्वर संजातुक विधि नमूने, तो न लोपा सुख स्व संजातुक विधि सुकृतु और नमूने, अब यह अधिकार सूत्र है पूर्वतर से दम, तो यहां पर लग गया, और ये तो इससे ये तो चलो दूसरा है, उसके आगे आ गया नमूने के पास पूर्वतर से दम, तो कह रहा है कि पूर्व में यह सिद्ध है, अर्थात न लोपा सुख स्व संजातुक विधि सुकृतु सूत्र के दृष्टि में नमूने असिद्ध है और न लोपा सूक्ष्म संजातक विधि सिद्ध है। ऐसे ही आगे आ गया उदात्त स्वरितोर यन स्वरितोर उदात्तस्य, यहाँ पर पूर्वत्र सिद्धम आया तो कह रहा कि पूर्व में असिद्ध है, अगर नमूने के दृष्टि में उदात्त स्वरितोर यन स्वरितोर उदात्तस्य ये असिद्ध है और नमूने सिद्ध है। ऐसे ही एकादेश उदात्त अनुदात्त ये 8-2-5 सूत्र के पास पूर्वत्र सिद्धम का आ रहा है, यहाँ पर करके पूर्व में असिद्ध है, अर्थात ये एकादेश उद्देश्य उदात्त अनुदात्त ये असिद्ध है उदात्त स्वरितो यन स्वरितो, ऐसे ही प्रत्येक सूत्र के साथ जाएगा और अ अ के पास चला गया तो बोलते अ अ सूत्र को कह रहा कि अ अ पूरे सूत्र जितने भी असद है में सबके दृष्टि में असिद्ध है। अधिकार सूत्र मानने पर, परिभाषा मानने पर यह हुआ कि पूर्व के दृष्टि में परशास्त्र सिद्ध है, ये हुआ, तो ये अधिकार सूत्र भी है और परिभाषा सूत्र भी है, समझ जी, ये अधिकार सूत्र भी है और परिभाषा सूत्र भी है। परिभाषा सूत्र के आधार पर यह हुआ कि ये कर दिया कि एक स्थान पर बैठ करके ही जो है सब जगह प्रज्वलित कर दिया कि पूर्व के दृष्टि में पर शास्त्र सिद्ध है, और आगे वाला जो शास्त्र है उसमें भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है, तो इसके आधार पर अर्थ हुआ कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, क्या हुआ जी, सपाद सप्ताध्यायी प्रति, अब ये अर्थ इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, उन्हें सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, पूर्वत्र का भाव में बता रहा हूं, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, ये हो गया एक तो ये भाग अर्थ हुआ कि सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्धा और त्रिपाद्याम अपि, अब आगे लिखोगे त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, असिद्धम समझे जी, पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा और त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, लिख लिया बालबोध अजय, तो इतना धीरे धीरे लिखा रहा हूं तभी भी नहीं लिख पाया, मैं बोल रहा हूं कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा और त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, लिख लिया। अब देखो एक और चीज मुझे बताना है, शास्त्रम जो मेरे मुख से आ गया शास्त्रम, तो इसके आधार पर याद आ गया, ये पूर्वत्र सिद्धम परिभाषा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है और अतिदेश सूत्र भी है, कौन सा सूत्र है जी, ये तीन सूत्र हो गया, पूर्वत्र सिद्धम अधिकार सूत्र है, इसलिए प्रत्येक सूत्र में जाएगा। ये परिभाषा सूत्र है, इसलिए एक स्थान पर बैठ करके ही वो पूरे शास्त्र में प्रकाशित करता है कि पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है। और अतिदेश है कि असिद्धवत है, असिद्ध के समान है, ऐसा है। तो मतलब ये नहीं कि नहीं है, असिद्धवत है, असिद्धम माने असिद्धवत है। जैसे हम पीछे बताए कित गांग कुटा दिभ्युनिंगित नित माने नितवत है, असंगा लिटकित कित माने कितवत है, ऐसे असिद्धम माने असिद्धवत है। समझ में आ रहा है बसदा जी? समझ में आ रहा है आनंद जी? आपको समझ में आ रहा है जी? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो असिद्धवत है। तो ये अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अतिदेश। और वो भी कौन सा अतिदेश? अनेक प्रकार के अतिदेश है, रूपातिदेश, तदात्म्यातिदेश, कार्यातिदेश, धर्मातिदेश, ऐसे ही एक अतिदेश है शास्त्रातिदेश। तो ये शास्त्रातिदेश है। कौन सा अतिदेश है जी? ये शास्त्र को ही असिद्ध करता है, कार्य को असिद्ध नहीं करता। कार्य को असिद्ध मानेंगे, कार्यातिदेश मानेंगे तो दोष आएगा। जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा कि कार्यातिदेश मानने से दोष आएगा। इसीलिए कार्यातिदेश इसको न मान करके यहाँ पर शास्त्रातिदेश तुलना जो ये इसके समान है, इसको कहते अतिदेश। तो ये शास्त्रातिदेश है। तो ये कितने सूत्र हो गए जी? कौन कौन से सूत्र हो गए? पूर्वतः सिद्धम, परिभाषा, अधिकार और अतिदेश और शास्त्रातिदेश है। तो अब पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है, अपर में भी पूर्व के प्रति पर मन त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है। तो अब यहाँ पर देखो छोह सूडनुनासिके च, क्या जी? छोह सूडनुनासिके च कहाँ है? सपादी में है कि त्रिपादी में है? बोलो। ये 3-4-17 नंबर सूत्र है ना जी? छोह सूडनुनासिके च 3-4-17 नंबर सूत्र है ना? तो ये त्रिपादी में है कि सपादी में है? बोलो सुबोध, कोई भी बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है, पास में आकर के बोलो। क्या बोल रहे हो? हाँ, सपादी में। बहुत सुंदर। और बोलो भ्रष्ट भ्रष्ट श्रीज मृज यज राज भ्राज छसाम शह, ये क्या है? ये सपादी में है कि त्रिपादी में है? ये ब्रज ब्रज 8-2-36 नंबर सूत्र है। ये सपादी में है कि त्रिपादी में है? बोलो। कार्य नहीं वाले पहले होगा छोर नस्केत का। तो इसीलिए यहाँ पर छोर शुरु नस्केत से पहले छ को तालव्य श कर दो, और तालव्य श करने के बाद अब जो है वो छकारांत और शकारांत को भी करा, तो ये छकारांत अब नहीं मिला, ये शकारांत मिल गया। तो शकारांत से जो है यहाँ पर श को मूर्धन्य श कर दो, उसके बाद स्पष्ट कर दो, पृष्ठवा बन गया। सभी को समझ में आया जी? नहीं जी, समझ में आया जी? आ गया। तो फिर एक प्रश्न हो सकता है, पहले गुरुकुल वाले से पूछ लो। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हेलो, बोलो बालबोध। अब ये है कि जब यही बात है तो फिर ब्रह्म ने छ क्यों कहा? छकारांत पक्ष तो छकारांत है। जब यदि छो सरुनाश के सही से जो श को माने छ को श हो जाएगा तो वहां पर छ पढ़ने की आवश्यकता क्या? इसका उत्तर ये है कि भाई केवल इतने ही काम हो रहा है कि त्वा प्रत्यय को त्रिच प्रत्यय लाओ। तो अब त्रिच प्रत्यय लाओगे, प्रष्टा जब बनाओगे, प्रच धातु से त्रिच प्रत्यय करोगे, तो त्रिच प्रत्यय में वो श्रुनास के थोड़े लगेगा। वो तो झलादी है त्रिच, परंतु कित है क्या? न कित है, नंगित है। वहां पर जब जब अब सपादी कोई लग ही नहीं रहा है तो त्रिपादी वाला अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। तो इसलिए वहां पर पढ़ा है। तो पृष्ठ्वा में ठो शूडनुनास्के च पहले लगेगा क्योंकि सपादी का है, और उसके बाद जो है भ्रष्ट भ्रष्ट श्रीज मृज यज राज धाज छठाम से लग जाएगा, और फिर स को स होकर के इसमें पृष्ठ बन गया। समझ गया? अब जो है, अब जो है उसके आगे, उसके आगे रुरुदीशति, क्योंकि सन को भी कितबत करता है ना जी, सन को भी कितबत करता है, क्योंकि रुदा विदा भूषा ग्रही स्वपी प्रच्छ संस्था जो है वो तो कहता है कि रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ इन धातु से परे त्वा और सन प्रत्यय कितबत होता है, तो त्वा का तो हमने समझा दिया, और यहाँ पर जो है अब सन का समझाएंगे, यहाँ जो है सन का समझाएंगे। तो सन में है रुरुदीशति, तो रुरुदीशति का अर्थ है रोदितुम इच्छति, रुरुदीशति का अर्थ है रोदितुम इच्छति, रोने की इच्छा करता है रुदीशति। तो रुदीर अश्रु विमोचने, रुदीर धातु है अश्रु को विमोचन करने अर्थ में है, अश्रु को निकालने रोने अर्थ में है, आंसू को छोड़ने अर्थ में, रोने अर्थ में। तो रुदीर है धातु, संज्ञा करेंगे मतलब रुदिर जो है, मैं अनुबंध लोप कर दीजिए, रुद बचेगा, और रुद की जो है फिर धातु संज्ञा करेंगे, और धातु संज्ञा करने से धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायां वा, समान कर्ता वाले जो धातु है, ये इसका अर्थ मैं बता दिया हूं ना जी, कर्म के अवयव जो धातु रोदितुम इच्छति, तो ये जो है रोदितुम कर्म है, समान करता है जिसके, जिन धातु के, तो इच्छ धातु और रु धातु के कर्ता समान है, देवदत्त रोदितुम इच्छति, तो समान करता है जिन धातुओं के, वह धातु कर्म होना चाहिए, कर्म का अवयव होना चाहिए, तो रोदितुम कर्म है उसका अवयव है रोद, उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। इसका अर्थ अनंत जी हमने पढ़ा दिया हुआ है ना जी, पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए जो है इच्छा अर्थ में संपत्ति हो गया, तो रोद स्तन हो गया जो है आधातु कब शेष है, धातु तिंसित भिन्न जो प्रत्यय है धातु के अधिकार में वो आधातु होता है, तो वो स्तन जो है आधातुक है, आधातु से आधातु का शेद बला दे, बलादी आधातु को जो है इतागम होता है, तो इत कहाँ हो आद्यंतो तक्तो, इत जो है आदि में होता है, कित जो है अंत में होता है, कित जो है आदि में है, कित जो है आदि में है, कित जो है अंत में है। तो सुन रहे हो नहीं बाल बोध, हेलो कट गया ऐसा लग रहा है, चलो बाल बोध जी सुन रहे हो, रुद धातु से रुदिर अश्रु विमोचन से रुद से सन आपने किया, धातु कर्म समान समान कर दिया दीक्षायां वा से, और रुद सन है और सन आर्धातुक है, आर्धातुक कर्म शेष से और आर्धातुक है, तो फिर जो है आर्धातुक अश्रु मिला से इटागम हो गया, तो इटादंत तक तो आदि में बैठ गया, तो रुद इट सन, सन का स अनुबंध लोप करके तो स, तो रुद इट स, इट जो है स का अवयव है, तो मने अनुबंध लोप इस हुआ, अब अंग संज्ञा अस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम से और अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में जो है पुगंत लघु पदस्थ से पुगंत लघु दंग के को गुण होता है तो गुण प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर रुद विद मूष ग्रहित हुए रुद विद मूष ग्रहित हुए प्रच्छ इन धातु से परे जो एक त्वार सन प्रत्यय कितबत होता है तो सन है तो कितबत मान लिया, कितबत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया तो रुदिस बन गया। क्या बन गया जी? रुदिस। रुद इस है इस इस तो रुदिस बन गया। अब सनाद्यंत धातु, सनाद्यंत जो है धातु होता है तो सनाद रुदिस धातु हो गया। धातु होने से धातु के अधिकार में जो है सॉरी नहीं धातु संज्ञा, धातु संज्ञा से संयंगो सनंतर यंगंत धातु के प्रथम एकात्र द्वितीय का द्विवचन होता है। इसका भी अर्थ बता दिया हुआ ना जी, अनंत जी बता दिए इसका। तो सनंतर यंगंत धातु के प्रथम एकात्र द्वितीय काच को तो हला दिया इसका प्रथम एकाच, अर्थात प्रथम एकाच को मतलब जब तक दूसरा एकाच न आए तो प्रथम एकाच तो एक ही एकाच एक ही अच है जी तो दूसरा अच हो गया ई इसलिए प्रथम एकाच है रुद तो रुद रुद रुद रुद इस ये हो गया पूर्व अभ्यास हलादि शेष रूम रुदिस। अब जो है रुदिस जो धातु का धातु संज्ञ है ये धातु का अधिकार में तिप या वर्तमान में लट लट के स्थान पर तिप तिप जो है फिर शप ले आइए तो रुदिस शप तिप अनुबंध लोप अरुदेश ती। अब इसके पश्चात जो है रुरुदेश इस स्थिति में जो आदेश प्रत्यय हो आदेश प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है नरका वर्ग से उत्तर तो यह इण है ई सकार उससे उत्तर जो है आदेश का सकार है सॉरी प्रत्यय का सकार है प्रत्यय है सम तो प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य हो गया तो रुरुदेश ऐसा हो गया रुरुदेश अति और अतो गुणे तो अतो गुण हो गया कि अकार से उत्तर जो है गुण परे हो तो पूर्व सन में जो है पूर्व रूप होता है तो शकार उत्तरवर्ती जो अकार है उससे उत्तर गुण अपरे है तो पूर्व के सन में जो है अपदांत अकार है अपदांत अकार से उत्तर कहा अतो गुणे तो हो गया पर रूप हो गया तो पर रूप होके अ मिलकर अ बन गया तो रुदेश ती बन गया रुदेश ती ये बन गया रोने की इच्छा करता है ये बन गया समझे जी रुदिशति। इसी प्रकार जो है वित्तुम इच्छति जानने की इच्छा करता है इति विविदिशति बन जाएगा और मुषितुम इच्छति इति मुमुषिशति चोरी करने की इच्छा करता है चोरी करना चाहता है तो विविदिशति मुमुषिशति ये रुदिशति की ही तरह सिद्धि है और इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया? जी आचार्य जी। हाँ गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आचार्य जी हाँ बोलिए। हाँ ये सनंत और यंगंत होता है तो उसमें वहाँ पे गण भेद नहीं होता खाली हर जगह सप्त लगता है क्या? नहीं यहाँ पर तो सब ही लगे नया धातु बन गया ना जी। हाँ सर तो स्वतंत्र धातु तो रहा नहीं तो उस गण की कोई बात ही नहीं होगी सब ही लगेगा। अच्छा क्योंकि नया धातु है ये, ये, ये हाँ, मन, अब रुद धातु नहीं रहा बनेगा ना मैंने रुदिश धातु बन गया ना रुदिश एक नया धातु बन गया। हाँ सर सब धातु से परे सब होता है कर्तावाची सारा सब परे में करता हो तो सामान्य रूप से सबका सब ही होगा। हाँ सर हाँ और कोई शंका नहीं आता बस। जबन जी आप क्या कर रही थी? मैं बोल रही हूँ वो भुआदि गण की धातु भुआदि ये बनते है ना सब ही आता है जी भुआदि गण वो इसलिए आता है क्योंकि सामान्य रूप से वहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि भुआदिगण की धातु से सप हो वो सीधे कह रहा है कि धातु से सप हो कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो। अच्छा जी समझ गए। आगे अधि प्रवृत्ति पर सप इत्यादि कहा है कि अदादिगण से परे सप को श्लोक होता है इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है विशेष परंतु ये नहीं कह रहा कि इस गण से सप हो सीधे कह रहा है कि धातु से सप हो। कर्तरी सप कर्तवाच्य साधु पर सार्व धातु परे हो तो धातु से परे सप होता है, ये सामान्य रूप से कह रहा है। और आगे जो है रुदादिभ्यसनम स्नाद स्वादिभ्यसनो इत्यादि तो विशेष गण है, तो उसमें वो कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है रुदेश जो है नया धातु है, तो धातु मात्र से कहा है सब, तो धातु से सब हो गया, जब कोई विशेष गण है ही नहीं है तो समझ गए जी। तो अब है जिघ्रिक्षति ग्रहितुम इच्छति इति जिघ्रिक्षति, ग्रहण करने की इच्छा करता है, ये है। तो ग्रह उपादाने तो ग्रहीतुम इच्छति, तो ग्रह धातु है, पूर्व सब जो है सूत्र धातु इत्यादि कर सन करके धातु क्रम समान करते इच्छा मैं से सन कर दीजिए, ग्रह सन हुआ, मतलब ग्रह सा हुआ, आर धातु से बुलाते से इटागम प्राप्त है, परंतु उसका जो है शनि ग्रह गुहोश्च से निषेध हो गया, निकाल लीजिए शनि ग्रह गुहोश्च, शनि ग्रह गुहोश्च ये सप्तम अध्याय दूसरे पाद का सूत्र है जी, निकालिए देखिए तो कितने नंबर सूत्र है जी, अष्टम अध्याय सप्तम अध्याय दूसरे पाद, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का शनिग्रह गुहोश्च मिला, 12 नंबर आते हैं, 12 नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए शनिग्रह गुहोश्च 12 नंबर सूत्र है। शनि नकारांत पुंलिंग सन शब्द सप्तमी वचन ग्रह गुहो, अकारांत पुंलिंग ग्रह गुह शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन चव्य पद है। समास है ग्रहश्च गुहच ग्रह गुह तयो ग्रह गुहो इतर योग द्वंद हो गया, ऊपर से श्री का किति जो है इससे उकह की अनुवृत्ति आ रही है, और नेति जो है 7-2-4 इसे नेति की अनुवृत्ति आ रही है, न मैंने जो है सॉरी नेति गलत में बोल दिया, गलत बोल दिया सॉरी, नेति की नहीं आएगी अनुवृत्ति, नेट वसीकृति जो है 7-2-8 इसे नेट की अनुवृत्ति आ रही है, नेट रंगस का अधिकार चल रहा है। तो शनि ग्रह गुहोश्च उका की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि शनि परतः, तो सन है इसका मतलब है कि धातु लिया जाएगा, शनि परतः ग्रह गुह इत्येतयोः धातोः और उक है तदंत विधि हो जाएगी, उगंतानाम च अंगानाम इत्येतयोः अंगयोः माने ग्रह गुह इत्येतयोः इत्येतयोः अंगयोः धातु अंगयो हो, ये जो धातु अंग रूप जो धातु या इत्यतयो अंगयो धातु हो ऐसा इत्यतयो अंगयो धातु हो, और उगंता नाम च अंगा नाम या उगंता नाम च धातु नाम, अंगा नाम कर दीजिए कोई बात नहीं, अंगा नाम इड आगमो न भवती, नेट का ना नेट बने न इट इट नहीं होता, मैंने ग्रह और गुह धातु को मैंने अंग को और उगंत अंग को सन प्रत्यय के प्रति आगम नहीं होता है। तो यहां पर ग्रह है, ग्रह है तो ग्रह अंग को इटागम नहीं होगा, सन के परे रहते हैं तो इटागम नहीं हुआ। और समझ में आ गया सभी को, हाँ गुरुकुल वाले को समझ में आया शनि ग्रह गुहोश्च, हेलो पाल बोल, चलिए जी तो ग्रह सन हुआ, अब इस स्थिति में जो है छंद को मान के ग्रह की संप्रसारण है, संप्रसारण संज्ञा है। ग्रही ज्या वही व्यधि बस्ती बीजते प्रेषते प्रेषते भेजते नाम गीति चा, ये ग्रही धातु जो है ना, ये ग्रही ज्या वही व्यधि इत्यादि जो हमने बताया था पीछे, इनको संप्रसारण होता है चित्त के परे रहते है ना, माने ग्रहिज्या वही वदवेति पृच्छति भृज, ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ति बीजति पृच्छति पृच्छति भृजते न अंगति च, गति पड़ता और कृति च पड़ता। यहाँ पर कित है रुदविद मूषक ग्रही स्वी प्रच्छा संस्था, ये रुदविद मूषक ग्रही स्वी प्रच्छ इन धातु से परे जो है तन जो है कितवत होता है, तो आर्सन प्रत्यय तन है कितवत हो गया, कितवत होने से कित परे मिल गया तो ग्रह को संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या है, यन के स्थान में एक यन है संप्रसारण, तो र को री बन गया तो ग्री अह। अब जो है संप्रसारणाच से जो है पूर्व रूप हो गया, माने संप्रसारणाच से जो है पूर्व रूप हो गया तो ग्री हो गया, गृह गृह स्थान। अब इसको जो है संयंगो से द्विर्वचन कर दीजिए तो गृह गृह स्थान हो जाएगा, स हो जाएगा। पूर्वभ्यास पूर्वभ्यास पूर्वभ्यास हलादिशेष, पूर्वभ्यास हलादिशेष और फिर पूरा अभ्यास के री के स्थान पर आकार होता है, निकाल लीजिए 7466 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 66 नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी। कौन सा सूत्र है आचार्य जी? उरत। कौन सा सूत्र? उरत। हाँ उरत, मैं तो पढ़ा दिया लगे मेरा। अच्छा पढ़ा दिया हूँ क्या जी? अच्छा तो पढ़ा दे तो कोई बात नहीं, आकार करता है ये जो है, ये आकार वर्णांत जो अभ्यास है, रिवर्णांत जो अभ्यास जो है उसको आकार करता है, अंग के अवयव रिवर्णांत जो अभ्यास, तो पूर्वाभ्यास हलादि से ऐसा है तो गृह ही है, रिवर्णांत अभ्यास है उसको आकार किया, तो उसको आकार किया है तो उरन रपर लग गया, रिवर्ण के समय अन जो है रपर होता है तो गर बन गया, अर रिको अर हो गया, तो गर गर गृह अ पूर्वाभ्यास हलादि से फिर करके ग गृह स। अब कुहोस्तु अभ्यास के कवर हकार को जो है, कवर हकार को चवर्ग होता है तो चवर्ग हो गया, तो कवर्ग है उसको चवर्ग हो गया, ज हो गया सानंद गम से, तो ज गृह स हो गया। अब ज गृह स, अब इस स्थिति में अन्यतः जो सूत्र है सन के प्रत्यय आकार को इकार होता है, निकाल लीजिए 7479 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 7479 निकाल लिया। ये कहता है संयतः, संयतः बिल्कुल में कट गया, ओ संयतः ये कहता है कि सनि नकारांत न पुमलिंग सन सप्तमी एक वचन है, अतः तकारांत पुमलिंग अत सब षष्ठी एक वचन है, ऊपर से नस का अधिकार चल ही रहा है, अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास से अधिकार तो है ही, और फिर जो है इत इसमें जो है भ्रियामित जो 7436 है इसे मन 7376 सप्तम अध्याय चतुर्थ 76 नंबर सूत्र है, इससे जो है, इससे जो है इत के अनुति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया शनि परतः, शनि परतः ये हुआ, अतः माने अतः तप्र सत्काल से है इसलिए अदंतस्य अभ्यासस्य माने अकारांतस्य अभ्यासस्य इकार आदेश भवती ये अर्थ हो गया कि सन के परे रहते अंग के अवयव माने अंगस्य अवयवस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य तो ये जो है सन परे रहते अंग के अवयव अकारांत अभ्यास है ज उसका अंतिम अल है और उसके स्थान पर ई हो गया अलोन्तस परिभाषा उपस्थित हो जाएगी अंतसल स्थान इकार आदेश होगा तो जी गृह स हो गया। अब इस स्थिति में जो है ओढ़ ये हकार को ढकार करता है ये 8-2-31 नंबर सूत्र निकाल लीजिए ये पूरा कर ही देता हूँ 8-2-31 अष्टम अध्याय दूसरा पद का 31 नंबर सूत्र है 31 नंबर सूत्र है निकाल लिया ओढ़ 8-2-31 नंबर सूत्र निकाल लिया चलिए ओढ़ हाँ जो है अकारांत पुल्लिंग हाँ सब संस्कृति वचन ढ अकारांत पुल्लिंग ढ सब प्रथम वचन है ऊपर से झली जो झलो झली है 8-2-26 नंबर सूत्र से झली की अनुवृत्ति आ रही है और इसको संयुक्त 8-2-29 है उससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है और पदस्थ का अधिकार जो चल ही रहा है 8-1 जो है 16 नंबर या कितना नंबर सूत्र है तो अर्थ होगा कि हकार से स्थान ढकार आदेश होती है हस्य ढह भवती माने हकार के स्थान में ढकार होता है झली पड़ता पदास्य अंत्य च पदांत्य च झल के पड़ते या पद के अंत में झल के पड़ जाते या पद के अंत में हकार के स्थान में जो है ढकार होता है तो यहाँ पर झल है सन सन का जो है स जो है झल है झल के पर रहते हकार के स्थान में ढकार हो गया तो जी गृढ़ स हुआ। अब इसके स्थान पर एक आचो बसो भो पढ़ा दिया हुआ हूँ पढ़ाया हूँ ना जी okay. हाँ एक आचो एक आच जो है बस माने झसंत धो ये जो है ये झसंत जो है इसके ज जो है इसको एक ग को जो है घ हो जाता है ये जो है एकाचो बसो भस धो जो है ये बता रहा है धातु के अवयव जो एकाच झसंत ये है धातु के अवयव जो एकाच झसंत उसके अवयव जो बस है उसके स्थान में भस होता है झल पर्यत और ध्व शब्द के पर्यत या पद के अंत में ये कह रहा है तो ये धातु है जी घृत जी घृक्ष ये है जी घृक ये धातु है गृह तो धातु है ही तो धातु के अवयव एकाच झसंत तो गृह को ध्यान में रख करके कह रहा गृह तो धातु ये अवयव एकाच एकाच है जिसमें तो धातु के अवयव एकाच जो झसंत एकाच झसंत तो जी गृह ये धातु है उसको सन को पढ़ के द्विवचन गृह को ही द्विवचन हुआ ना जी तो ये धातु है तो धातु के अवयव गृह है एकाच झसंत झसंत भी है और एकाच वाला भी है एकाच झसंत उसके अवयव जो बस है बस उसके बस माने जब गढ़ दस ब गढ़ दस ग हो गया बस के स्थान पर क्या होता है भस हो जाता है तो भ घ ढ तो यहाँ पर जो है घ हो जाएगा स्थान समस्या तो झल परे तो यहाँ पर झल परे है तो जी घृढ स फिर षडो कौशी षडो कौशी सकार ढकार को कबर होता है स के परे रहते हैं यहाँ पर स परे है तो यहाँ पर ढकार को कबर हो गया तो ढ को क हो गया तो जी घृत स है आदेश प्रत्यय आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है, तो इन कबर कबर सूत्र क है, कबर गु सूत्र स को श हो गया, तो जिघृत क्षति बन गया। जिघृत मतलब ग्रहण करने की, ग्रहित क्षति ग्रहण करने की इच्छा। ऐसे ही स्वप धातु से इसी प्रकार जो है सुसुप्सति सुप्तम इच्छति है ना, माने स्वपितुम इच्छति, स्वपितुम इच्छति, और पिपृच्छति प्रष्टुम इच्छति, पूछने की इच्छा करता है, सोने की इच्छा करता है, ये हो गया। बस पिपृच्छति में इतागम जो है केवल किरस्य पंचभ्य जो है किरादि जो पांच धातु है उससे परे जो है इतागम मन के पंचभ्य से इतागम हो जाता है, ये हो जाता है, जो कि कल बताऊंगा, अब समय नहीं है, 4 मिनट ज्यादा हो गया है। तो कोई यदि प्रश्न हो इसमें तो बताइए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? हाँ जी, नहीं है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।